program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Blankaty, zapraszam na serwis Trójki. Dzieci, które na koloniach miały kontakt z zakażoną pielęgniarką, nie mają koronawirusa, potwierdziły to testy. O finansach wspólnoty rozmawiają podczas kolacji w Brukseli unijni przywódcy. Pojawiają się głosy, że porozumienie jest wątpliwe. W Gibach uczczono 75. rocznicę obławy augustowskiej. Mimo uporu i determinacji nie znamy pełnej prawdy o tym tragicznym ludobójstwie. Dzieci z powiatu węgorzewskiego, które na koloniach w Białym Dunajcu miały kontakt z pielęgniarką zakażoną koronawirusem, mają negatywne wyniki badań. Wszystkie 45 osób, dzieci i ich opiekunowie są zdrowi, informuje szef sanepidu w Olsztynie Janusz Dzisko. Już mamy wszystkie ujemne i dzieci i opiekunów, także jesteśmy spokojni. Nie doszło do żadnej transmisji zakażenia. Dzieci pojechały do domu, tam gdzie miały pierwotnie pojechać, tam są. Ognisko zakażeń COVID-19 na Warmii i Mazurach jest obecnie w Ełku. W szpitalu wojskowym dodatni wynik ma pielęgniarka, a badania wykazały, że choruje też pacjent. W kwarantannie pozostaje około 100 osób. Z kolei nowe ognisko koronawirusa w Małopolsce wykryto w prywatnym domu pomocy społecznej w Grobli koło Bochni. 76 osób, u których rano potwierdzono zakażenie, pochodzi właśnie z tego DPS-u. W sumie pobrano 200 wymazów, mówi Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To jest dom opieki, który jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku. Ta sytuacja w tej placówce wymaga szczególnej uwagi. My jesteśmy w stałym kontakcie dyrektorem tej placówki. Dziś w Małopolsce padł rekord zachorowań. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 115 osób. W całym kraju było 358 nowych przypadków COVID-19. 6 osób zmarło. Po ponad 7 godzinach konsultacji zostały wznowione obrady na szczycie w Brukseli dotyczącym finansów Unii. Przywódcy 27 krajów zasiedli do kolacji. Początkowo Narada Europejskich Przywódców miała się rozpocząć w południe, ale przedłużyły się negocjacje dotyczące wydatków Unii na najbliższych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. Jak informują źródła unijne, szef Rady Europejskiej Charles Michel nie przedstawił na kolacji nowej propozycji w sprawie wieloletniego budżetu Unii i funduszu odbudowy. Różnice między państwami członkowskimi są dalej zbyt duże. Dyplomaci nie wykluczają, że przywódcy rozjadą się do domów bez porozumienia. O zimnej wojnie ideologicznej chińskiego wywiadu piszą francuskie media powołujące się na swoje kontakty w służbach specjalnych. To nowa forma działania, wiadomo bowiem, że wywiad Chin od lat prowadzi szpiegostwo ekonomiczne i technologiczne. Władze w Pekinie, jak wynika z tych samych źródeł francuskich, rozpętały prawdziwą wojnę ideologiczną związaną z epidemią koronawirusa, wcześniej ograniczając się do pirackiego rabowania francuskich źródeł technologicznych i ekonomicznych. Strona chińska ma do swojej dyspozycji najnowocześniejsze możliwości technologiczne. Francuskie media cytują przy tym wypowiedzi przedstawicieli innych państw Zachodu, np. Australii, która jest według tych informacji bezustannie narażona na ataki chińskich szpiegów internetowych. Zainteresowanie strony chińskiej w przypadku Francji budzą przede wszystkim nowoczesne technologie, nie tylko wojskowe związane z lotnictwem, marynarką wojenną, podbojem kosmosu, ale także cywilne, dotyczące na przykład superszybkich ekspresów TGV czy nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 75. rocznicę masowych aresztowań mieszkańców Suwalszczyzny podejrzewanych o współpracę z podziemiem niepodległościowym uczczono przed pomnikiem ofiar obławy augustowskiej w Gibach. Uroczystość jest hołdem dla bohaterów, którzy w lipcu 1945 roku zostali brutalnie zamordowani, mówił prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ksiądz Stanisław Wysocki. My do dziś nie znamy jako rodziny ofiar naszych najbliższych ani miejsc ich egzekucji, ani dołów ich śmierci, ani też mimo uporu i determinacji nie znamy pełnej prawdy o tym tragicznym ludobójstwie. Ponad 50 tysięcy żołnierzy sowieckich wyciągnęło wówczas z domów wiele tysięcy obywateli, a nieznaną ich liczbę zamordowano, mówił Jarosław Schabieński z Instytutu Pamięci Narodowej. Byli członkami Polskich Organizacji Niepodległościowych i zależało im na niepodległości Polski. Po to, żeby podporządkować Polskę komunistom, należało zlikwidować tych, którzy będą chcieli się opierać. Według oficjalnych danych zginęło około 600 osób. Część historyków twierdzi, że liczba ta może być trzykrotnie wyższa. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Oficjalnie zakończyliśmy sezon 2019-20 PKO BP Ekstraklasy. Sezon, który na dobrą sprawę rozstrzygnął się już 8 dni temu, bo wtedy poznaliśmy mistrza, a Spadkowiczów nawet wcześniej. Jedyną niewiadomą była ta, komu ostatecznie przypadnie wicemistrzostwo Polski. O drugie miejsce walczyły Lech z Piastem, który był w gorszej sytuacji. Musiał dziś wygrać z Krakowią i liczyć na porażkę kolejorza. Niestety dla ustępujących mistrzów Polski żaden z warunków nie został spełniony. Po pierwsze, sami zremisowali po jeden z pasami, po drugie Lech rozbił 4-0 Jagiellonię i dość mocno zasygnalizował, komu wicemistrzostwo należało się bardziej. Kamil Jóźwiak. Naprawdę bardzo chcieliśmy tego wicemistrzostwa. No, jako kapitan w tych ostatnich trzech spotkaniach, no i też przez cały sezon zawodnik tutaj, jestem bardzo dumny z zespołu, bo naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej roboty i tym bardziej chwała nam, ale także sztabowi za to, że w okresie pandemii pracowaliśmy ciężko. Gdy przyszedł czas na mecze i było bardzo mało czasu na regenerację, my byliśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Pokazują to wyniki. Większość spotkań wygraliśmy i naprawdę tutaj chwała sztabowi i dziękujemy my jako zawodnicy, ale także chwała piłkarzom za to, co zrobiliśmy i tyle. Jeszcze nie, jeśli pozwolisz, Kamil. W pozostałych spotkaniach Śląsk 1-2 przegrał z Lechią, Legia 1-2 z Pogonią, a po zakończeniu 37. kolejki przyznano nagrody za miniony sezon. Najlepszym piłkarzem został Jorge Felix z Piasta Gliwice. Przed chwilą dosłownie zakończyło się starcie w Pucharze Anglii. Manchester United przegrał z Chelsea i to właśnie The Blues zagrają w finale z Arsenalem. W Hiszpanii ostatnie mecze sezonu. Barcelona 5-0 rozbiła na wyjeździe Deportivo Alavés. Właśnie rozpoczął się mecz Realu Madryt z Leganes. A we Włoszech, gdzie jeszcze nie wszystko jasne, chociażby Napoli gra z Udinese, a gola strzelił Milik kilka sekund po wejściu na boisko. Wszystko jasne w naszym krajowym tenisie. Poznaliśmy mistrzów kraju. W rywalizacji pań lepsza od Katarzyny Kawy okazała się Magdalena Fręch, a wśród mężczyzn triumfował Kacper Żuk, który pokonał Daniela Michalskiego. Z tenerem przyjęliśmy taktykę, żeby w tych ważnych momentach tak naprawdę przez cały mecz grać odważnie do przodu. Nie mogę powiedzieć, że w tych kluczowych momentach grałem w ten sposób, bo tutaj za dużo myśli też się pojawiało. Wstrzymanie ręki, bo wiadomo, emocje towarzyszą takiemu meczowi, ale cieszę się, że w tych najważniejszych momentach właśnie dobry serwis, dobre pójście za piłką i to też jakby spowodowało to, że cały czas czułem, że mam ten mecz w jakiś sposób pod kontrolą. Gdyby Lewis Hamilton był człowiekiem nadzwyczaj skromnym, mógłby tak powiedzieć o dzisiejszym wyścigu na Hungaroringu, że miał go w jakimś stopniu pod kontrolą. Niemniej Brytyjczyk nigdy tak nie powie, a gdyby powiedział, to by skłamał, bo trzecią rundę Formuły 1 bez trudu zdominował. Wyprzedził kierowcę Red Bulla Maxa Verstappena i kolegę z Mercedesa Walteriego Bottasa. I jeszcze na koniec przypomnienie, bo w trzeciej stronie medalu pytali Państwo o to, co działo się na Służewcu. 76. gonitwę derby w rywalizacji trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej wygrał Szczepan Mazur, dosiadający Ogiera Night Thunder. Drugie miejsce padło łupem jedynej w stawce klaczy Inter Royal Lady pod kandydatką jockeyską Joanną Wyżyk. Trzeci przybiegł gniady Ogier Time Master, na którym jechał Włoch Stefano Mura. Ze sportem wracamy jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz i zanikające burze. Jutro też może popadać i zagrzmieć, głównie w zachodniej części kraju i w centrum. Od 23 stopni na Pomorzu do 27 w centrum kraju i 28 na Śląsku. W górach i nad morzem maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Planujesz wakacyjną podróż? Przyjedź na dezynfekcję swojego auta do salonu Fiata, a przy okazji załap się na korzystną przesiadkę. Bezpłatnie wycenimy i odkupimy Twój dotychczasowy samochód. A wtedy na nowego Fiata Tipo dostaniesz specjalny rabat aż do 8900 zł. Nie czekaj, zostaw u nas w rozliczeniu swoje auto. I już teraz złap korzystną przesiadkę do nowego Tipo. Rabat do 8900 zł czeka na Ciebie w salonach i na fiat.pl. Ladies Jazz Festival Gdynie na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niemal 10 minut po godzinie 21. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizuje, Piotr Kordaszewski wydaje, a przy mikrofonie Marcin Cichoński. Zaczynamy i gramy Dave Matthews Band. Fingers. come on, let's go, let's jump right in. We will rope swing and river swim. Virginia naked in the rain. Make me feel like a kid again. Don't wanna say goodbye to you. The summer always ends too soon. Whatever you want, we'll be right back. In the Rain, Dave Matthews Band. Wydaje mi się, że śledzę poczynania tego zespołu od samego początku i na mój gust Dave Matthews nigdy nie napisał bardziej osobistego, przepełnionego miłością tekstu. Takich nagrań będzie dzisiaj wieczorem więcej. Marcin.Cichoński@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli jest już gotowa herbata, jeżeli jest już woda mineralna gdzieś w pobliżu, no to proszę posłuchać dalej. I'd rather go blind, Etta James. To już 52 lata jesteśmy z tym nagraniem. Fantastyczny klasyk. Dzisiaj bardzo gorący dzień i od razu budzi skojarzenia z pewnym letnim musicalem, bo jeżeli mówimy o klimacie wieczornego tańca, no to musi pojawić się nagranie z tego filmu. All alone, and nobody calls you on the phone. Or don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? For here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on. come on, cry to me. Come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh, oh yeah, when you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like a cry? Dirty Dancing, niezapomniany film. Pamiętam, że miałem chyba z 12 lat, kiedy wychodziłem z radomskiego kina Bałtyk po obejrzeniu musicalu i od razu chciałem przez chwilę, to trwało naprawdę tylko chwilę, nauczyć się tańczyć, ale czasem, kiedy na parkiecie pojawia się taki klasyk jak za chwilę, no to nogi same się ruszają. Let's Stay Together, Al Green. Współcześni troszeczkę inaczej podchodzili do tematu miłości i zagadnień związanych z nią, w szczególności kiedy tworzyli muzykę do filmów, które o burzliwych letnich i nie tylko letnich związkach młodych ludzi opowiadały, ale wydaje mi się, że R poradziło sobie z zadaniem doskonale. Godin z duetu R powiedział niegdyś, że ten saksofon miał właśnie brzmieć tak, żeby budził naturalne skojarzenia z Kamandą Pinka Floyda. Pink Floyd i Marund. Z muzyką instrumentalną jest tak, że każdy dopowiada sobie własne znaczenia do tego, jak na przykład Pink Floyd poukłada dźwięki, w tym przypadku na albumie The Division Bell, ale wydaje mi się, że poczucie osamotnienia, opuszczenia tu jest bardzo, bardzo widoczne. Pink Floyd na swoim oficjalnym kanale na YouTubie wrzuciło, no, coś w rodzaju teledysku do tego nagrania. Pokazuje on piękne zdjęcia Ziemi z różnych stacji kosmicznych pokazane. Między innymi widzimy tam zorzę polarną i proszę uwierzyć, że po obejrzeniu tego obrazka jeszcze bardziej to poczucie osamotnienia widać i słychać, tak jak na przykład w tym nagraniu formacji Metronomy. Metronomy z albumu The English Riviera. Są tacy, którzy twierdzą, że w XXI wieku za dużo ciekawego i takiego, do takich nagrań, do których będziemy chcieli wracać po latach, nie powstało. Pozwolę się z tym pięknie różnić, z tym zdaniem, ponieważ na przykład do Metronomy i do tego albumu wracam z ogromną przyjemnością, a wydaje się, że już minęło 9 lat i to kawał czasu. Tak samo z wielką przyjemnością powracam do wszystkich płyt Agnes Obel. I wydaje mi się, że to jest taka artystka, która wszystko, co najlepsze, ma cały czas przed sobą. Ooh, little girl, do it all. Jeśli ktoś nie zdąży zapisać, a coś padnie w ucho bardziej, to proszę się nie martwić, gdzieś tam na mediach społecznościowych, jak zwykle, wszystkie nagrania, cała lista naszych audycji pojawi się. Agnes Obel, The Cares. Wydaje mi się, że taka muzyka stworzona jest do seriali i filmów. Zresztą Agnes Obel jest rozchwytywana przez twórców tychże, ponieważ już ponad 10 serialach i 2 produkcjach filmowych, a także nawet w reklamie pojawiła się jej muzyka i myślę, że właśnie jej dźwięki będą nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas, bo to taki talent, który mam wrażenie, że dopiero rozkwita, o czym świadczy jej ostatnia płyta zatytułowana Myopia. Agnes Obel wydaje mi się też, że bardzo mocno spogląda w stronę pewnego doskonale nam znanego głosu. For you, dear, I was born. For you I was raised up. For you I've lived, for you I will die, for you I'm dying now. You were my man, little. In a world where everybody fucks everybody else over, you are so far from me. Yeah, far from me. Far from me. There is no knowledge, but I know it. And nothing to learn from that vacant voice. Sails to me across the line, from the ridiculous to the sublime. It's good to hear you doing so well, but really, can't you find somebody else that you can ring and tell? Did you ever care for me? Were you ever there for me? You who are so far from me. Stick by me through the thick and through the thin. Those were your very words, my farewell friend. Thank you. suspended in your bleak and fishless sea. Far From Me, wersja koncertowa, album Boatman's Call, z którego podchodzi to nagranie w 1997 roku wydane, był o tyle ważne, że sprawił, że wtedy w trasę koncertową Nick Cave wybrał się także do Polski i wtedy właśnie miał miejsce słynny koncert w sali kongresowej, podczas którego publiczność była tak rozentuzjazmowana, że wbiegła na scenę i tańczyła około setki osób wraz z artystą. A jeżeli przypominamy lata 90. i podobne klimaty, no to chyba warto sięgnąć po Garbage. Ciężko uwierzyć, że od premiery tego nagrania i